يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بندرا بتغلي تدا الله جولنا لاد صلى الله عليه وسلم ان دار دي الله اجوني مودر لودو لور كور كان غون دان من يو الله جاب كل من مود يو يافا كور غيت من ادي نياغي الله كو كودي ان هان كو يو الله جابان من كدي كو هدي كو يو الله نو جومرا دو يدو فلما احس عيسى منهم الكفر قال من انصاري الى الله يوادو النبي الله عيسى عليه السلام edido mu'jizaji dedo gedo ko Allah rokkimo kono halani yimbe e kanyum en kanko tine mabbe faame mabbe ko keferaga e gimbe be jabaani hala makko yatan annabi Isa alayhi salatu wassalam allahi falamma hasa gilende suu kanko Isa gilende tino ande mabbe ko keferaga dum woni min umul kufra qala wa man ansari ila Allah qul wallahu kam ganda feere diina Allah gonna mo darti yombe ngalo ballobe noddude fewde diine Allah ay kanko odo nabi Allah Isa o subi gonna mo haali wala ni yimbe wande yo ballumo e yottinde diine Allah qal hawariyuna yimbe makko sey laabe makko dum woni badibe mo be mbi nahnu ansarullah minankum wallobe diine Allah won musibe makko bangal diine badibe mo kanko en nabi Isa idinobe gong inde mo be e wiyaɓe en kewani no fewi kono ɓe gari ɓe mbi minen amin jahto mbiɗa foof e banggal diine he amin ballodira e ɗum ati kamɓe mbi amanna billahi min gonɗini Allah wa shahada seedo ihima Isa bi anna minen muslimuna ko min jibbilaniɓe Allah ɓe mbi rabbana jumi amen amanna min gonɗini bima anzalta ko jippinɗa ko ɗum woni o linjil wattabana rasula min dewidima nelaɗo o faktubuna ya windu amen goanama shahidin e wonde wondude seedaniɓe o gootin paw ƴew duwa uji ɓeeɗo jeyaɓe Allah moƴƴuɓe ƴew sahabaɓe Isa wondunoɓe kamɓe duwa mabɓe nane nder Qur'an ana labti ceer ɓe mbi ko rabbana joomi amen amanna min gonɗini bima anzalta ko jippinɗa e lin jiila ko eyi ɗum waɗi ɓe kaali golle mabɓe moƴƴi ɗum waɗi saɗa waɗa wasila yo tawa golle ma moƴƴi kono annabijo haalni men nder hadis mo ganduɗa ibnu Umar wonde yimɓe tato yanoɓe jaa ɓe gari ɓen baale nder limbaalo hayre ganda hayre dirguiti uddiɓe toon ñande mum ɓeeɗo goto fo haali ko golle mum moƴƴi ha hayre nde dirti yeeso mabɓe ɓe ɓenni ay ɓeeɗo no ko ni eɗen gandi haalaji annabawi fof ɓamodiran fof nande ɓe mbi rabbana joomi amen amanna min gonɗini ay imanagal mabɓe mbaɗi wasila min gonɗini ko jippinɗa ko wattabana rasula kadi min dewidimane laaɗo ɗum kadi mbaɗir ɗum wasila anani faktubna ya windu amen ma shahidin e seeraniɓe ma gootin paago e nelaɗo ma oɗo gongirantagal allahyi wa makaru kamɓe hefereɓe heddinoɓe saliɓe jabbe Isa ɓe pewjani Isa ɗum woni bani Israila en anani ɓe bakkili neɗɗo goto yo ya waro yomo tan e banggal ha joni mayde mamare ɗum woni yo taw ganduɗa ko hunde haaldade tan anani ɓe pewji ganduɗa nden hunde allahyi wa makaru wa makara llah kono allah ne fewji dandude Isa e jomiraɗo subhanahu wa taala ende gorko o pormi neɗɗo goto tan kewɗo doole yo ya waro yomo nder suudu makko ewa jomiraɗo subhanahu wa taala fewji yaltinde toon Isa Isa allah ɓamtimo huccinimo dow anani wallahu khairul makirina ɓuuri moƴƴude fewjoɓe fof ko allah kanko gorko o nde o naati noon o heɓani warde Isa allah ƴetti mbaadi Isa ndi watte dow makko ɗum won ndeɓe gari ɓe jeyani Isa tan ɓe nangimo e pitimo e peŋimo ɓe cikkimaɗo ko Isa ɗo wari jomiraɗi wama kataluhu wama salabu Isa kay waraka feŋaka fetaka bar rafahu llah allah ɓamtimo dow allah wi jamtuɗo kadi is qala llah tumande allah wiyani ya Isa ihima Isa ay inni mutawaffika ko min waratma ay banggal waroɓe kay hay goto wawa addede yo ware warma ala waratma ko mino ɗumnoon ndega neɗɗo fof no hani foftude anani kanko en nabi Isa yo foftu ko allah gonnam nattintuma anani ko noon kadi allah wi warafi ko ɗo noon so wiyama allah nattima tan ɓe mbi ha wiyoɓe wiɓe Isa mayiɓe ɓe mbi ko ɗo woni dalilu allah warimo allah wiyani warimo no wi ko kañum waratamo eyyi saɗa faama kay ko noon allah wi anani eyyi allah wi warafi ko komi ɓamtowoma komi ƴiyantowoma ileyya fewde am anani on saaka ngu en nabi isa ƴeewen defte men ɗe tan isa ni allah ɓamtirimo o mayani o waraka ɗum kay ko nasti qouran gonno yeddudirteɓe ɗeɗo gueɗe ɓe kam ko hawniɓe tan wonno kawruɗen koye zaman uji tan tawa nasti qouran labtuɗi ceer ina jedde ala ko haali haala hadiseji kay en nabi isa kay haala mum allah gayni ha gasi allah ɓamtimo o yahano wona dow tun ko allah haaji anani kadi ko jippotoɗo hadiseji garɗe hen ɗe si impossible ɗo gona fenani gati ko ganduɗa daraja mutawatir so yama oɗo haadi tan kadi ko mutawatir han kadi gasi anani firti ganduɗa ko impossible wona fenani eɗen gandi alama l'islam fof ko ɗum fayino ha heddi ko sakkitiɗo han kadi yimɓe mo ghaffaline ene bonnoɓe dina gaari jiiɓoɓe ene jiiɗi jiibde yimɓe anani ɓe mbi isa artata de kada o kada de iso arti ko nelal gongal o addata ne so arti o yantata ko yimɓe anani o yantata koye julɓe wonaɗo kedde gurdam makko so mayi julɓe ɓe ha joni keblamo gubbamo ko nde woni no yenade makko yiyete eyyi wona joni yoɓe o mayi ɓe oto yenade makko woni allah yo mutahiru komi laɓɓinowo mi woɗɗitimma min alladina kafaru ummorade ɓe hefereɓe o jailu lladina ttabauka kadi komi baɗoɓe komi baɗowo yimɓe rewidiɓeme ɓe jaaɓi ka innabi allah ɓe ɗum woni julɓe julɓe jaɓɓe ka innabi allah wona ɓi allah ɓe allah yi waɗan ɓen fawqa alladina kafaru koɓe dow hefereɓe ɓe tan ɗum woni yahude winoɓe ne mbaɗma ko boni ɓe toujours l'islam wonata dow mabɓe tan e banggal foof eɗen gandi hande julɓe ne gona hakke 3 milliards yahude hankoɓe ha joni 15 million ɓe jarata 15 million bonande mum no wayi hewde ɓurano fof ɗiɓi haalde ko haala mabɓe haali peeje mabɓe e gueɗe mabɓe bonɗe foof kamɓe pewjani warde isa ɓe pewjani warde nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe pewjani kadi warde moussa ala fof koɓe mbaɗani sowona warde annabawi allah e warde noddoɓe fewde allah allah summa refti ileya ko fewde amarji'ukum on duttorgal mon fa ahkumu mi sara mi ñawa baynakum hakkude moon fima kuntum fihi tahtalifuna ko laatino ɗon oɗon jeddodira mon oɗon lurodira fiya ko dino allahi fa amma alladina kafaru tawi ko ɓen hefereɓe ɓe noon fa uazibuma mi lebtuɓe adaban lebte saridan cattuɗe fidduna guila e aduna wonno ɗo soɓe kaɓe julɓe maɓe mbare hen maɓe dayi hen maɓe jooɓe lempo fo annabijo waɗiɓe ɗumen gurdam mon wal akhirati lakara kadi maɓe mbaɗa koyne ɓe nanne jeygol woma lahum ala nafi fo min nasirina kakkitowo kaɗowo lebde allah so nanguiɓe wa amma alladina amanu tawi ko ɓen gonɗinɓe allah wa amilu salihati golli golleji lobbi allah yi fayi waffihi mbaɗa fay timminandeɓe ujura om jobdiji maɓɓe ha timma wallahu allah la yuhibbu zalimin allah de yiɗa hefereɓe allah yiɗa toñirɓe allah keferu e surku gaari ko nangowoɓe awa ma waɗe mabɓe ko wiyete golle bonɗe ko eyyi kono dani pamirten e banggal kanko fiya ko isa ko ni ewa ko ni kanko isa allah ɓamtirimo ɓeeɗo ewa ari hadiseji celluɗi wonde ko gartowo gati ina jeeya hadiseji ɗe hadiseji garɗe boukhari e muslim eɗen gandi kam siyamo boukhari e muslim kam hankkadi eɗen gandi ko ɗum firtata e ko wona ɓen foof wonde isa ina jippo ɗum ɗum woni ganduɗa garal makko koye maale darga jeeya eyyi garal makko koye maale darga jeeya anani wa innahu li ilmun lissaa mo jippo ko yite qurba saati o ñawira saria nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam on sa miso makko ko warde dajjali o wara bamɗi ladde ɗiɗo ñameteɗi hande o heela ko wiyete assalib ko wiyete toru e kurwaɓe joguiɗi fof wedde ladde anani ko hondani bandiraɓe ara nder hadis muslim kadi mo ñiiɓa e leydi hakke duuɓi jeeɗiɗi eyyi ko honnoon kadi abi dawud to kadi haala kano toon ɓe mbi ko hedde duuɓi capanɗe eyyi kanko so mayi julɓe keblamo kasnamo juula e dow makko eyo ubbe ko ɗum woni ko tabiti ko fiya ko isa allah wi dalika ay ko haala ɗo koye banggal fiya ko isa allah wi natluhu aleyka amin jangto ɗum e dowma an muhammadou anani minal ayati ko ayaji qur'ana labtuɗe ceer wa zicril hakimi ganduɗa e jangtu ñeñaɗo qur'ana kay kañum nandane bande dessiné qur'ana kañum wona ganduɗa journal ɗum ɗo jirome ala allah wi ko zicril hakim sa nani zicril hakim woni qur'an ni tigui allah indiri nde ɗo deftere nde ɗo deftere gorɗa joni noon nde haala isa heewi nde ɓe mbi ko allah ɓe mbi ala ko ɓi allah ɓe mbi ala kada o kada allah wi gaari gay inna masala isa a yeru fiya ko isa e hawnade mbaɗe kanko goto indallah e bangue allah ka masale adama honono adama ni tawi onoon kawaɗon ko isa kañum ala baba ni baba adama ne hoto gonɗo bamu on kay ala hen hay gotel ɗon kay ɓuuri hawnade walla ganduɗa yeru hawwa hawwa kañum ne jogui yumma kañum ne jogui baba kono ala yumma anani jomiraɗo wi o tagui baba adama halakahu min turab e dufri tan hande ko wiyete gandal foof tabitini wonde bani adama composemo composamum fof koye leydi he iwi wonno ko woni leydi ke fona e leɗɗe jamɗe en lamɗam en ɓe geɗe kewɗe kala ko tawete leydi ko ɗum andama tigi neɗɗo koye leydi he fewna jomiraɗo wi inna khalaqnakum min turab tawi on cikkitima ummital ngal ƴeewi ko ɓurɗum hawnade allah wi tagi mon koye duufi nani in ayyuha nnasu in kuntum fi raibi min albaasi fa inna khalaqnakum min turab tawi on ganda to taga ɗon allah wi koye duufri gandal tabitini wonde ko allah haali ko to woni go am eyi hoto giwɗen koto allah giwɗen hoto paaɗen janje men ko wattede leydi he so mayde anani caggal mum ko nawdede to allah summa ila rabbicum turjaun sawi bani adama anda biographie ma ko ni allahi summa qala lahu kum fayakun caggal mum jomiraɗo tagui leydi ndi ha gasi wi wontu neɗɗo woni neɗɗo fayakun laati neɗɗo eyi jomiraɗo subhanahu wa taala wi alhaqu ay ko woni gonga kaymin rabbi ko ƴiwdeto joome e fiya ko isa ko ɗum ɗo woni hen gonga kaɗo haala ko kalanɗa ko nanggu ɗum ha tiiɗe woto heɗo ganduɗa yahoɓe na kaala ko wona ha jugement ene ko ganduɗa ko eyi julɓe kay keeɓi hen gonga ɓayde allah haaliri dani hankkadi labti ceer fala takun woto laato minal mumtirin koye sikkitiɓe fiyago ha joni isa ko kalanɗa e makko ko allahi faman hajjaka fihi min badi ma jaaka min alilm kala jeddodirɗo e ma fiya ko isa ɗum woni chrétien en ɓeeɗo e woɓɓe ko woɓɓe foof kala garɗo no yeddodira e ma caggal kay oɗo ngal ɗo gandal laaɓgal ari fa ɓul wiyam ɓen tan taala o gari hankkadi jedduɗo kam fof gari nadu abna'ana min nodda ɓiɓɓe amen worɓe wo abna'akum onon ne noddon ɓiɓɓe mon worɓe wo nisa'ana min nodda rewɓe amen wo nisa'akum noddon rewɓe mon ononne anani wo anfusena wo anfusakum enen koye men garen tawe ɗen hako mbatten summa naftahil caggal mum lorlikkinoɗen ɗum woni dawoɗen ñagoɗen allah e mbiyen hankkadi fanajal lanatallahi alal kadibin yo kuddi allah wone kala penɗo eyo enen julɓe ko kalɗen e isa ko eko chrétien en mbi ko annabi sa sallam wi soɓe jeddima tan wiyoɓe gar e jeehi tan joni joni keeɓi caggal wuuro mbaɗan ko wiyeteno ko e mbaɗon kuɗodiral nani gadda ɓiɓɓe ma ɓiɓɓe mabɓe kammen eɓe gadda rewɓe mabɓe rewɓe moon onon fof garon annabi o sallallah alih sallam nde wi noon ndede hay goto mabɓe ruttita tawa hankkadi ɓe kebbini haala ñande foof chrétien en garana jogui kuroyo mumen ne garana wiide isa ko ni de kada o kada allah wi kan haala fof no heewi wiyoɓe gartan mbiyon allahumma al an allah huɗ penɗo kala keɗɗo fenade yo fukko naw ɗum yo maaje ronda ɗum yo ganduɗa fenade kudde allah yane mum ɗum woni ko wiyeteno kuɗodiral hanki anani fanajal lanatallahi ala alkadibin allah wi inna hada ay ko jangta ɗo ko e fiyako isa lahuwa alkasas ɗum woni kabaru alhaqu gonga mo sikki ala hen labduɗo mbiɗo ceer anani jomiraɗo yo ma min ilahin illallah eɓe deweteɗo ala sowona allah goto isa rewetake maleykaji allah ɗi dewetake wallahi sa ƴeewi ndeɗo simore qur'ana foof ni jeta hen dango tawhid allah wi deweteɗo ala sowona kanko goto isa rewetake anani wa anna allah kanko allah inna allah lahuwa alazizu alhakim wonno ko allah woni tedduɗo allah woni jaaliɗo woni polɗo anani alhakimu ñeñuɗo e golle ɗum fa in tawallaw soɓe gornima ga imanakal fa inna allaha alladi alimum kanko omo andi bil mufsidina bonnoɓe eyi firtitan ɓen ko bonnoɓe eyi ɓen ko bonnoɓe ma allah n andi koɓe bonnata ko ma yuɓriɓe ndeno hunde accitɓe allah accide allah e bonnoɓeɓe ma allah firtuɓe bonnaɓe ɗum woni fa inna allaha alimu mufsidin ko haala kulɓiniga wonɗo qul ya ahl alkitab قل يا أهل العالم لا كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أيوة جبر سبحانه وتعالى ندير دفتر من ذكر الحكيم تي سانني حالك إن جنت نيانيا دو حالك حالك هاقسي كهانا من ميدا حالي دي أرطة يقول رواوا دودو فتني ay goto wawa andude ko wayni bone o do qur'an yato jada qur'an fo tawata ko habbi allah na hala ha timmi ko wiyete tawhid ko gonnam haani no tawbe do yimbe hande rendinte taw ko do khidab dini taw ko qur'an ko ne qur'an ko dumbe kalante hunu fo buri mawnude ko allah rendin ko shirku billahi taw dum na hala kono yandente yimbe ali wayata ko ngol shirku na jangte hen hala taaki ayata hala tawhid ina hala hen kono jeewon deedo simore walla wodo qur'an du kippitirda fof hala allah ka kanyum nandi go nan woni ko yo yimbe de walla goto anani jomiraadi wa min ilahin illa allah e be deeto da ala sona allah goto allah yusuf chalima kanko ma andi bonnobe be anani salibi yo allah goto rewo be jida kan hala be ma andi ben allah yaqul ya ahlul kitab wi ehe murakkabe defto woni yahuda e nasara e yahuda e dangande annabi wi andubi lenyol makko salibi be kanyum e ngoni yahuda daga yahuda e nasara na leñul e haahi e majjube be ganda e batte mina dewa allah e majjere na urño en mbada ari ojjo e diine en mbada ko weldumen foko yahuda e nasara anani annabi sallallahu alaihi wasallam joomiraado ganda wiido rokki modo ayo noddu yahuda e nasara en ta'ala ngare ila kalimatin fa'd kungul sawa'in futibaina na wa bainakum kungul gootul ngari tan se ngolliri ngol jon jon en gontan gootul du won kungul la ilaha illallah ko ndugaten do fo hande den lurundiri nduttuden asli diina nduttuden fobere ganden ko woni la ilaha illallah to so don diggiran ko heddi ko fawoto hen ko no tay mimmi wi la ilaha illallah de wete da ala subhana allah an cerma wi ala ko rewa fu ko allah la o riwani o to tabitinani joni kan nduttuden deftaral ona allah yison podondiri wa makhtaraftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila allah kala ko podondir don je deftaral iyo ndeka alla firani men la ilaha illa allah wa kun la ilaha illa allah duni alla na'budu illa allah enden dewata so wana alla goto iyo eto bi la ilaha illa allah iyo dewete ala so wana alla weli ndeka ko rewa fu ko alla be wono mufsidini am bonnobe be du woni ko wana deftu mabbe hande jogibe fibnde wahdatul wujud isa sujjani tor isa sujjani sanan fu ko alla wondo ko rewɗa fof ko allah ɗum woni koɓe mbi kamɓe anani jomira noon wi ala ɗeɗon gueɗe fof a woppanɗe ndewa allah goto ko ɗum woni la ilaha illallah kono ko fulɓe mbi ko woni gonga so goho boni limore ayima so neɗɗo ala la ilaha illallah so ala tawhide e ɓerde mum gonnama hay sa haali la ilaha hunduko ma ko hay bette way kono sa salliguima gawne tan a huñi koyngal woppi hen ɗo hay hunde la ilaha illallah nafatama anani ɗum woni ndeka la ilaha illallah wonko darti wonko yiɗi wonko wi yo waɗe ɗum woni allah nabuda illallah nde en ndewata so wona allah goto ndewata so wona allah goto wala nusrika bihi shey an ƴeewi la ilaha gasani tawde kadi endinde dinta e allah hay goto eyyi ko wiyete du'a wuji men allah goto ndu ortoɗen seeɗen moolo ko allah mooloteɗen noon de allah wiyam moolo allah anani audu billahi hay so eɗen jangga qur'ana ko noon wiya ida qarata alqur'ana fastaid billahi de ko noon wiya koto nanɗa wonde ya moolo ko wona allah ala ko fastaid billahi kay qul audu bi rabbi lfalaqi kay qul audu bi rabbi nnas fof ko allah allah moolete ko allah ganduɗa du orte ɗum woni wala nusrika bihi shey a kadi wala yattahida baduna badan arbaba min dunillah ɗo fof hande ɓuuri tekkude go nan ko yimɓe goppi jomiraɗo wi haalamɓe la ilaha illallah kono on ndewata so wona allah goto on dendidinta e allah hay batte holtata ɓel ngel wala yattahida baduna badan arbaba yoga min nanggata yogo ko allah ga allah enen fof ken masuken allah ken korkon allah hono yoga men arata funta men wiya kañumen ko allah walla ne reɗɗo hakkude men allah gaari jottini ha juuji mum mi yettinanamon allah an sa noddi allah o jaɓata o nanata haalama are am anani ɗum wona fenade jomiraɗo wi fa inni kari mbeɗa ɓadi jomiraɗo jaɓana jeyaɓe makko hay waɗo boniji ha heewi ɓuli ya ibadi alladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah ɓen ni ɓuuri yawde jabanede wona sahaji wona nokkuji ɗum noon jomiraɗo wi ko enen fof yen noddu allah yoga men oto nanggu allah yoga ko allah eɓe neɗɗo wawi wonde allah anani an ka ñamowo ñiiri ka lelotoɗo aɗa ɗano hono gonirta allah nde yimɓe mbino isa e mariama ko allah jomiraɗo wi ala alliyakal alliyankagal mabɓe riwima hol batte kana yakulani taam eɓe ñamanno ñamde eyi ndeka noon mo jiiɗa ina ñama fof kena ɓaɗi laal mum na ñama so yima ko allah walla omo andi wirnide wonko yiiɗi waddema tan ɗum woni kalden gonga gonnam wala yettahida baduna badan arbaba min dunillah fa in tawallahu soɓe calima oɗo charɗe ɗiɗo konguɗi faqulu onon kay julɓe mbiye mbiyaneɓe ishhadu ceeruɗe ɓe anna minen kay muslimuna komin wottiɗinɓe allah minen kay komin jibbilaniɓe allah goto nde ɓe jii han kadi ɓe liɓama e dalilu ɓe liɓama hankadi e banggal ha joni ganduɗa to wonno kujjodiral dalilu ɓe ngala ɓe pewji feere wonde anani kamɓe ɓeeɗo kadi ɓe gone haalde gueɗe goɗɗe kamɓe yahuda e nasara en ɓe mbi kamɓe kay hay ennabi ibrahima wonno koye diine mabɓe mouhammadou kay ko lundiɗoɓe tan ɓe mbi mouhammadou ko lundiɗo addi ko diine goɗɗo anani jomiraɗo wi mouhammadou ɓulwi yam ɓeɗo ya alal kitabe ehe mo rokkaɓe defte limato hajjuna hoko jeddodirton fi ibrahima fiya ko ibrahima ni onon kam ko ɓilimon ibrahima mbiɗon ko tawrita najo walla ko injila najo konon yogami yimɓe men hande ko kaari ko mbiya hay annabaɓe kaari en koye lawol ceerno amen he goni ɗum woni hulɓe ni anani jomiraɗo wima unsirit tawrata wal injilu illa min badi tawrita l' injila fo ari ko caggal ibrahima hono ibrahima wirete ko chrétien walla hono wirete ko juif jomiraɗo wiya fala taɓiru mata on ngala hakkillaji ono mata on kaɓɓilta kaɗo haala kay firtima ha fuɗɗode anani jomiraɗo subhanahu wa taala ha antum ehe mon onon ɓe ha ula ehe mon ɓe ha antum ay onon ɓe ha ula ehe mon ɓe ɗo anani haajal cum on jeddodirino fimala cum bihi ilmum ko joguinoɗon gandal fiya ko moussa kay wonko ganduɗon hen fiya ko isa wonko ganduɗon hen mbiɗon koye diine moussa gonɗon e diine isa ɗi kono ko nayi mon ko ɓili mon ibrahima falima tohajjuna fima laysa lakum bihi ilm hoko jeddodirta ɗon ko galana gandal hay batte fiya ko ibrahima allah wi sawi on ganda ibrahima allah na andi wallahu yalamu allah woni ganduɗo fiya ko ibrahima o antum onon ɓeɗo la taalamuno on ganda joni ko allah haali go woni goam ko allah de andi fiya ko ibrahima allah wi ma kana ibrahima yahudiyan wala nasraniya joni kay allah ñawi haala ka gasi o yahudi yanke ibrahima wonano yahudi yanke wonano nasrani yanke walakin kana kono kanko ay latinoma hanifan gonnan ko bappiɗo diineji fenade ɗi fof ko duuɗiɗo ɗi anani ɗum woni ganduɗa omo ganduɗa hucce dine l'islam pocciɗo o anani ɗum ɗo woni ganduɗa muslim an ko jibbilaniɗo allah so wiyama muslim tan firti ko wahhide yanke ko joguiɗo tawhid woma kana minal mushrikine on latano kay mushrikine en en nebirayo meeɗa hawrude e mushrikine en o meeɗa famodirde mabɓe gurna makko fof ko hadde makke sikkirde mabɓe e banggal dalila e banggal hujjaji Allah wi inna awalan nas bi ibrahima ay buri fu hande kay herude ibrahima yani buri jogade hakke kay askitinde hore mon ibrahima qul alladhina tabi'uhu bi arwindona bam e sangal inna ibrahima nalande herno be cagal makko be ko ben kan wiide minan koy din ibrahima min goni walla ibrahima koy din amen minan dendi din anani wa hadha nabiyyu odo innabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam wonno diine nelaaɗo Allah o go wonnami diine Ibrahima diinaji annabaɓe ɗi gonno fo asli o ko gooto. Jomiraɗo wi oɗo innabi kay ina hani wiide kañum koye diine Ibrahima woni, wonno ko noon jomiraɗo ma nittabi' summa awhayna ilayka an ittabi' millata Ibrahima hanifa. Allah yo wahyine nelaaɗo Allah yo rewino diine Ibrahima, ɗum woni salade ko wiyete toruji, salade ganduɗa ko wiyete shirku billah, ɗum wonno diine Ibrahima. Anani walladina amanu ɓen gonɗinɓe Allah wonduɓe o nelaaɗo Allah anani ko ɓeyde kaani hande haala Ibrahim. Wallahu Allah waliyul mu'minin, Allah de woni keedo gonɗinɓe Allah, ko Allah jingantaɓe, ko Allah wallataɓe. Ɗin yahudi ankoɓe kadi garti kadi anani ganduɗa ha joni ɓe jiiɗi bonnude diine o, nde ɓe jino gandama yoga e sahabaɓe ganana ɓeydo diine o, nana ɓeydo han kadi ɓe jiihen wiyeteɓe Mu'az en, ko anduɓe Huzaifata en, Ammar en, ɓe jiiɗi gonna wadde peeje no ɓe jaltinirta ɓeɗo e diine he. Allah yi wadda ta'ifatum min ahli lkitabe, yiɗi groupe goto ahli kitabe en, la yudilluna kum, nde ɓe majjinta moon hankadi ɓe gara ɓe gadda articule aji pour majjinde. Eɗen gandi yahuda e nasara ɗum tan woni golle mabɓe majjinde men diine o tan. Yadan sanga colonisation ɓe jaɓatano hay kajjuyen, eɗen gandi sanga colonisation hay goto suusa yaade hajjuye, sona naati nder ganduɗa dunude ha jottoyoɗa hewɓe keddotono koye lawol. Anani ɓe mbi hay goto yahata ɓe taƴodira men tan to ganduɗa diine men woni asli to, e wonno foɓere diine ɓe gandi diine l'islam. Enen haal pulare mbiɗen guerte jartete koto ndemano, kono ɓe mbaɗi campagne ɓe cerni men on saha gonnam gootel gootel labbel labbel hajjoyta, mino hajjoyɗo yahata ko ha Maroc walla yaha ha Algérie, toon hajjiroyanno. Nde ɓoyno gonnam Allah no adda gonnam koɓe mbi ko Allah wi ko e pewje Allah no fewje, nde ɓe gandunoɓe ɓe mbawa wadde ndeno hunde. Ɓe mbaɗi campagne kadi diineji men e diine makka to yo sertu, hankkadi anje makka nde ko nanda ɗum ko jiyata hen ko makkanaɓe ne gaña hunde fo ɓe mbiye taw kamɓe hay batte ɓe mbiyata julɗo fo garɗo toon ko bisimilla mum. Hoɓɓe aroɓe toon hajjode fo mbiyata ko duyufur rahmani, ko hoɓɓe Allah, hay goto ɓe kaɗata, hay goto ɓe keedani. Jawdi ko Allah luɓoriɓe ko ana kay ɓe mballi hen hakke doole mabɓe, ko ɓuuri hewde leyɗele julɓe mayi hen misidaji, hay ɗum welani tubakoɓe ɗi, welani tubakoɓe kamɓe ardega e maha ɗo misida. Ko noon kadi ganduɗa e juyul heɓɓe caggal tubakoɓe ɓe, kala mo nanta ina bonnita makka e madina andu ko caggal ko laaci tubaka tan, ko caggal mum ɗum woni juyul. Ɓe goni juyulaji ɗi nanta ko ina bonnita makka, na bonnita madina, to wuuro annabijo leeli goɗana ɓe bonnita wonɓe toon, ɓe mbiya ko majjuɓe e kamɓe ga jogui diine gongo. Ɗum woni ko hulɓini, ko hono dani tan jomiraɗo wiɓe jittan ko majjinde mon. Kono wama yudilluna illa anfusahum, ɓe majjinta sowona koye mabɓe gono, kono nan wama yashuruna, ɓe tinani ɓe ganda. Allah wi ya ahlal kitabi lima takfuruna bi ayatillah, ehe mo rokkaɓe defte holli batte oɗon jedde ayeje Allah ɗe. Oɗo Qur'an oɗon gandina labtina wi ca anani sifaji Muhammadu ko wonno toon ko fo ɗon gandi, joni noon jeddonde no hunde wo antum taw onon tashhadunoɗo ceeɗi tigui wonde ko gonga, o nelaɗo ko gonga. Ya ahlal kitabi, ehe mon rokkaɓe defte, lima talbisuna alhaqa bilbatil, ko ƴettaton fenaluɗo jillodira ɗum e gonga, e ƴetton fenade girtodiro no gonga to fenade nde labti, ɗum woni goñon diine o. Anani mbaɗon taswir pewnon fo, anani wa taktumuna alhaqa, cuuɗon gonga o. Anani wo antum taw onon taalamuno ɗon gandi wonde diine o ko gonga. Wa qalat ta'ifatu min ahli kitabi, eyyi fedde wonde kadi ganda ahlil kitabe en, wonno kamɓe bonnoɓe diine ɓe ko pelle pelle, groupe aji groupe aji, ɓe ko masuni en, ɓe ko pharmaconri en, ɓe ko daniɗan inde kewɗe, taw fo jiyana dilla e leyɗele men en ujunnaji ko ONG ji, taw fo woni les ko haɓade diine, haɓade diine he tan, ɗum woni koɓe gollata. Anani ɗum woni wadde qala ta'ifatu min ahli kitabi, ɓe e peeje mabɓe lesɗe ɓe mbi aminu billadi unzila ala alladina amanu, ɓe jeeni kamɓe yahudi yanko e peeji feere, ɓe mbi enen fo janggo pinen tan naatene diine Muhammadu en, diine mo julɓe gone mum enen fo naatene hen. eyyi ɗum woni noon naatene hen, so ɓooyi jalten beele ma en dañ ko jaltin en nannoɓe hen ɓe, wonno kamɓe jogino binde, jogino defte, yimɓe ne jogue mabɓe hoolare. anani peeji nde ɗo feere kadi ɗum woni aminu billadi unzila ala alladina amanu wa jahanna haari yesso ñalawma, ɗum woni arwande ñalawma tan. wakfuru akhira, ho jeddon qur'an o, jeddon diine o kikiɗe, naade subaka ha heewa tan, so hiiri jaltan hay wonko min jiyeno wona noon, beele ma on jaltini yimɓe woɓɓe gonanam, laallahum yarji'una, beele jo kamɓe ɓe duttitode ga diine mabɓe o. anani ko on dani ko na dum do woni kambe ni ko be badanno ko be dutti kade mi wala tu'minu woto gongdi ne e woto gongdi ne ni do woni hala dabba dar ciga ka be mi ko heddi go foni go kecce woto gongdi ne ni wonde rokkama goto hunde woto gongdi ne o rawata tuga yuta ahadun anani de rokkete goto ran yeni goto rokkama nelal wala annabaga loto jabeni e hono no yoga wobbe biati ni woto jabeni wali goddo no wodi wali ka gasi ko wado goto heddi fo gasi nani onde akhirul awliya ka aduna ha aduna gasa akhirul awliya ka ko juldo mo daranga darato do mun ko be ngone akhirul awliya kono woto jabeni wali goddo no wodi sagana jogi martaba goddo sagana jogi lawol gongol ala ko ni tan de peje mabbe on majje nan dudu fo ala anani wala tu'minu woto gongdine wonde an yuta ahadun de rakete goto tan misalama utitu mon ko dokkana don ko anani ko kebdon bangal ganda do jabeni gon jogi do gandal biya himbe be fof ko majju woro jabe jogi do gandal walla hikma kay walla bural anani woro jabe hen hay goto kala gande kalaade bure kalaade gadde ko mon ko mbadon dum woppiti ko be do jogi ko laabi sappo kadi mi goddum ni arata anani guddon dame de fof du woni gonnam be kali ka do hala anani bi illa liman tabi'a dinakum sona dewindi do kay ko jogi don ko sona nangudo lawol gol gondon gol woro jabe hay goto woto juurode hay goto woto calmini hay goto ko ni tan illa liman tabi'a dinakum jomiraɗo yiqul muhammadu yan ɓeeɗo innal huda hudallah peewal noon ko peewal allah eɓe diina ko allah ji askitintaake e gilɗo walla e gilɗo anani anani jomiraɗo subhanahu wa taala koni ina jeeya kadi ko mbi oto jaɓe ko kadi aw yu hajjukum inda rabbikum woto jaɓe ni ɓeeɗo kay ganda oɗon kalde mabɓe ni saka ɓe ganduɗa wiya poole mum hujjaji banggal to jomiraɗo nene dar anani walla onon kamɓe woto mbaɗeni eɓe jogui diina saka diina mabɓe ne ɓuuri sellude e diina men ɗum woni koɓe kalata ko allah yiqul innal fadla biyadillah ay ko wiyete ɓural koye junngo allah woni allah rokki nelaɗo allah o rokki ɗum qur'ana ɓuuri hunde foof har feere wootere annabi wi ko baraji sappo a heɓata fof ko fote qur'ana man qara harfan min kitabillah jomiraɗo wi summa awrasna al kitaba alladi nastafayna min ibadina ko ɗum ɗo de kono wonde wonko woni ɓuuri qur'ana eɗen gandi ɗum ɗon ganda haalaji ɗiɗo ɗi gona gonga qul innal fadla biyadillah fiyete fadlu o allah rokki nelaɗo allah wa allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima iyo ndaka bural ngal ko nelaɗo allah rokka wodi witan ko allah jogi bural hankadi kay i allah ronka wadde nani allah ronkani wadde kono rokki nelaɗo makko hankadi o rokkata goɗɗo ko foti ko nelaɗo allah rokkanogo saka ko ɓuuri ɗum ni tan pamirta wallahu allah wasi allah ne yaaji dokkal kadi ha junoma yaaji ɓural alimun mandi kadi ɓurɗo handude hen yahtasu mo hertinan noon bi rahmati yur mede makko man yeshande mo haaji wallahu allah dul fadli ko joom ɓural al azimi mangal wa min ahli lkitabi man intamanhu biqintarin yuwaddihi ilayk wa minhum man intamanhu bidinarin la yuwaddihi ilayka illa ma dumta alayhi qa'ima ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوءة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه جبرار سبحانه وتعالى يؤمن أهل الكتاب يوانا دين الإسلام كو دين غانغ كو دين نوندر جبرار يوان كان كو يتن عدل كو نوندر أهل الكتاب ينفف يجوغا دي بونان دي يواد دي بوني كون حتى مؤجر كده كو بنجوغي كو قد الله حالة كورنا ويئنا أهل الكتاب ين من انتامن هساوهولي مدوم أهل فنيدوم دي قنطارنا جوري كيولي يؤدي إليك ركيت ولا ونالهم أي ركيت يعني أناو تنت أي ركيت كل فين دامكو الكتاب ينفود يوارد نبيني إن يوم بس هل فين يوين جاودي كيون ركيت ينفرت كهالا بيني وكونوا بنفوف واسطة كهال دنيا أنا نيو منهم إن يوم بينهم من إنتامن وما ده هل فينا بدينار من كل واتر لا يؤدي إليك ركيت anani illa ma dumta alayhi qa'ima ha sanaka don ton dumida suna adari abo darde jimda jomun yorokit sa yurni ma tan jon joni yedda wi wana gong anani mbi way kon kabul ashraf ni ko nam juldo goto won ko halfinno ganda wuli o sali anani zalika adinde an huda non on sababu bi annahum sabu kambe be do yahuda en qalu yami laysa ayna fil ummiyina sabil e mi minan kayma bakkata ala amena nyamde jawdi be do huma binnebe be ganda hay batte mi bakkar fo ala e mabbe ko yete ismu ko do wadi gornam yoga yimbe ko non ina daktina e wa yimbe diine janan walla e ferebe en kefero kay sawari dum de tourna a nyaami mbi ay mudu ala hen on ko woni hande nani kefero keferagal makko ko alla nyaawata mo dum wona an nyaawata alla daganani mo bayri ko kefero tan yaayene makko tetta jawdi makko diine l'islam wi ko hodo kabe ay goro sona kabbe mo biido on julata on korata on batta diini mon ko on wi'a diini l'islam jihadu wonande no addi dum dango bamde defense l'islam e jurno kambe heferebe batti wonde julbe ko yanobe yimbe ko toñobe ko kada ko kada be munne dum batte mejaaji be jogiidi ni kambe be ne gare be janne men haato gonden hande jawdere leedel ma fu kambe jimi ha gonnam kangiji men e patro ngaji men anani fu kambe baata hen piriji mabbe gonnam be ngitta ha laaba be nama e batte en keddortaake be ngitti men be nayi men do gonnam guerre mondial gadano dimmo fof mamira men bada hen mayi hen mere mere ganda hay ko wardi men anani kambe be ngara do biya di a hadi kada be biya bunni to dinul islam dinul islam wiyana hay goto ina force dum der dine allahi ko la ikraha fi din kada hay goto juldi yettaram fitel mun walla la mun nata yimbe na wara ma nata dinul islam force ala e der deftere men allah wi men faminkum kafir wa minkum mu'min alla tagirni leydi ndi won hen wonbe hefre wona ko gongin be alla joon non tawi neddo habe mun wi na hada mun diina mun joftude famani atada alaikum walla qatilu bi sabilillah alladhina yuqatilunukum ay habete mun be ko ben ko ni de woni ko wiya bandira tay ko dum ben din islam jogi ko de do deftere halde de finninden de do kay so hala ma ala tan ni fo nangan du wadi ko hefre be ko be gandi so diina di kambe ko mabbe resansaji mabbe kolli resansmaji mabbe e bi diineji di fof so goppama e dow leydi ha tan goto fof yo ya ina ganda waɗa campagne diine mum na haala e mbiden aduna fof won tan juuɗɓe joni joni nani e mbi joni joni ɗum waɗi e mbi hunde fof diine ala e dow leydi he bawɗo ɓeydade ha fotee l'islam on diine ala eyyi l'islam on tan koye ɓeydade ɓena kaɓa e mum ɓena mbaɗa juuɗɓe ɓena mbaɗa hunde fof kono ha joni diine o nan ɗon heddi ko allah reratam ana jomiraɗo wi kamɓe ɓeeɗo ɓe mbi ko ñamde jawdi kefero bakkar ala hen tawa bakkar na hen ɗon wa yaquluna ɓe mbiya alallahi allah alkadiba fenani so mbinani kamɓe jogui defte jogui binde ni so mbi ñamde jawdi kefeero bonani kay mi ci karfa gonga wara ko Allah wi non taw Allah wiyani non Allah yiɓe kapp Allah wa hum ya'lamuna ɓe gandi tigi Allah wiyani non Allah yi bala kay Bakar mawɗo woni mabɓe soɓe ñami jawdi ganduɗa neɗɗo janan kamɓe noon ɓe mbi kala moɓe jiidani diine kay aɗa wawi ñamde jawdi mum noon ɓe mbiyata Allah yi man awfa bi ahadihi kala timminɗo noon aadi mum yani ko aadodiri e jomiraɗo subhanahu wa taala ko ɗum woni rokki koalaji rokkiti jawɗele janane wattaqa huude Allah jomiraɗo fa inna llaha Allah de yuhibbu lmuttaqina miyiɗi hurɓe Allah Allah wi inna alladina yastaruna bi ahadillah eyi tawi noon ko ɓerni yahaɓe ne gossito aadiji Allah ɗi eyi aadiji Allah gono nan koye dokka e defte gumɗinde nelaɗo Allah e rokkidde koalaji ɗum ko aadiji Allah o aymanihim e gonoji mabɓe ɓe gossito ɗum samana qalilan cogguyal seeɗa ɗum jeyneɗɗo wonda hunduko mum ha heewa wiya wallahi taw ko fenade batte ha heewa tan mbuɗu buɗɗiɗi walla ha batte ha gaño wallahi ko ɗum coɗumi taw wona keɓɗa hen fo wiyete ko riɓa Allah yi ulaika ɓe sihoriɓe ni ɓe la halaqa lahum fi l akhirat ko wiyete guiɗu kay gueɗal alanaɓe laakara to hay batte wala yukallimuhumullahu Allah no way tikkande men hutade ɓe ni haalata e mabɓe wala yanzuru ileyhim o darata hay fewde mabɓe sago yurmoɓe yawmal qiyamati ñande darga wala yuzakkihim o laɓɓintaɓe walahum wajanibe adabum lebte alimum muslim Allah yi o inna minhum ina e mabɓe kamɓe rokkaɓe defte ɓe anani ganduɗa la farigan groupe goɗɗo nan toon ɗen puntata ko yimɓe yalwuna alsinatum bil kitaɓe gona e onje ɗemɗe mabɓe ɗe e banggal deftere nde nana ɓe jangga ɗo hunde ɓe lengguina cikka ko ɓuur an tawa rami jeeɗiɗi ko ciifi tan e jaariji tan e ganduɗa ko e jati tan ene alsina bil kitabe li tahsibuhu min alkitabe ha cikkon mada koye deftere Allah e woni ɗin daga ɗum ɗo wona deftere Allah haramiji jeeɗiɗi jeeyaka hen woma huwa min alkitabe wa yaquluna huwa min indillahi jeeyaɓe kala ɗo hunde ɓe lengguina ɓe mawnan ɗum ɓe piyan ɗum mbagguji ɓe teddina ɗum ni ɓe mbiya koto Allah iwi ɗum ɗo kay kaari ganduɗa ceerno amen yi tan ko kayitol no iwi dow tan ha teɓɓite makko iwi koto Allah tomo wi noon eyi hono kanko hol gonɗo seede makko nde wi noon nde hoto sanade makko woni sa haali hunde l'islam he jaɓetake ma gadda sanade gadda seede kono an tan e nder cuurel mabɓe rewde filsame dowma tan koto Allah iwi ɗum nde na jalni walla ala sahaji mbiya ko maleyka addi hol maleykaji he gadɗu ɗum ari koye innabi Allah saka maleyka ne adde makko kayitu yo jaam kadi yo haalan yimɓe kadi yo nanggude hen hunde o kay hankkadi ɓuuri wonde e nebi wonti nelaɗo tawi ko nelaɗo kadi o haala inde makko to haala e defte he Allah wi taw oma huwa min indillahi feccinani iwdeto Allah wa yaquluna ala llahi alkadiba wa hum yalamuna ɓe kaala e Allah penali kewɗo taw ɓe gandi ko fenaɗe yeɗen sa wi ndeɗo hunde iwi koto Allah taw wona e Allah iwi ala e qur'an ala e hadisul qudsi ala e haalaji annabijo yo wiya koto Allah iwi tan ɗum nde no hawni aha wona ko hulɓini Allah yi ko dani gornam ma kana li bachar hananani fo neɗɗangi gornam jomiraɗo haala men oɗo aya kadi ha ɓeydo lattude hananani bani adama n jogorɗa martaba foof ene jogorɗa ganduɗa ko wiyete kitaba foof nde Allah rokkatama wiyete wol kitaba wol hukma Allah rokkuma gandal binde ha heewa e faamoye anani ko wiyete gande saria wonnu bowata hayso ko annabagal ni Allah rokkuma jomiraɗo wiya hanani kay summa yaqula linnasi mbiyana yimɓe kunu ibadal li min duni gaare maccinano ɗe kam ga Allah Allah wi Allah mbiyete kay ko goni maccuɓe Allah kono gaare maccinano ɗe kam gaare gadde ko mbimi fo jaaɓi anani sa wi ceernoma ko hol batte ɗum ɗo ne mbiya wonta maleɗo ɗum woni gonam ko fewjete ko yen maccine tan enen kay yen nanggu tan woto hiñino gardi woto hiñino ardi nanggu tan gollira noon nani jomiraɗo wi walakin kay ko neɗɗo kay ko jeyaɗo Allah moƴƴi wiyata ko kunu rabbaniyina gonam goni alliyankoɓe ndewi Allah goto neɗɗo wiyata ko gaari ndewi Allah gaari maccinanoɗe Allah gaari ñagoɗe Allah kono gaari e am ndeno hulɓini Allah yi bima kundum saabu ganduɗa koɓe laatino talamuna eɓe ganda alkitabe deftere an sa janggui deftere ma fo a yiyata hen nden hunde hono mbaɗirta nden hunde o bima kundum tadrusuna ko laatino kadi oɗon janggina ko an jangga janggina kono ganduɗa sa are wili fittanuma tan taakoɗa bindi ɗi anani tan gara gadda ko ina welma gaari ndewi am jomiraɗo subhanahu wa taala yi wala yamurkum Allah de jogorani yamirde moon an tattakhidu lmalaikata wa nabiyina arbaba yo Allah wi o yamirtamin yen jogito maleykaji annabaɓe Allah ɓe ko Allahji yo maleyka jogade teddugal bangge Allah annabaɓe Allah wi o jogade teddugal bangge Allah Allah wi yamirtamen yembatɓen ko Allahɓe woni wadde neɗɗo Allah ko aɗa duworo ɗum aɗa wakkile mum aɗa jurti wonde oɗo kay aɗa yakore makko omo andi ko wirni omo andi tawi ka malaɗo walla ka malkisaɗo tawi ka malkisaɗo omo wawi mumtude indema to malkisuto o watta e malal he ɗum wona waɗimo an ɗum waɗi joomiraɗo wi sellata joomiraɗo yamirta mon yo nangirni annabaɓe ɓe yo nangirni malaikaji ɗi hono no ganduɗa ɓeɗo majjuɓe mbanno yahudi en koye mbaɗi usairi en walla no nasara mbaɗi isa allah wi ala mi a yamurukum bil kufre o yamira moon keferu e yo sa joguitima annabi allah ko allah waɗi a woni kefero sa joguitima malaika allah ko allah waɗi ɗum a waɗi o woni kefero ɗum woni wala yamurukum an tattakhidu l malaikata wannabiin arbaban a yamurukum bil kufre badi ide antum muslimun i hono yamirirta moon keferu caggal no jebbilen ɗon allah ɗum kay wonata ɗum non woni ko hanani ko allah yi o ida akhada llahu kadi janto sumande allah nanguno mithaq annabiyina ɗum woni koalaji aadiji tengtinaɗe banggal annabaɓe allah ɗan joomiraɗo subhanahu wa taala nangi e mabɓe ɗiɗo ko ɗeɗo koalaji anani ɗum woni lamma ateytikum wallima ateytikum min kitab e saabu ko dokku mon annabagal ɗum woni ganduɗa deftere o hikma e gandal allah subhanahu wa taala rokki ɓeɗo annabaɓe ɓeɗo gande defte foof kono aadi o ko nani allah wi ɗum ɗo fof ko mbaɗanmi moon ko summa jaakum rasulum musaddiqum lima maakum e caggal mum are mon nelaɗo gondinɗo kon jogui ɗon ko non nde addi hikma o addi nde defen mouhammad la tuminun nabi oɗon gonɗinnamon wara tan soɗon jingganamon qalu kamɓe ɓeɗo gonam joomiraɗo subhanahu wa taala namni ɗum ɗo kamɓe ɓeɗo annabaɓe ɓe fof qala akhrattum on irrima nden hunde on jaaɓi anani ɓe mbi an ha ɓe jaaɓi wa akhadtum ala dhalikum isri qalu aqranna قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله تبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا وليفتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين جمرة سبحانه وتعالى قل لي دوبانغ الآدي لما آتيتكم أن جنجروا دونك نبيو في الليما جمرة سبحانه وتعالى سبي غندا كندكم أن غندا لدمدو so nelaɗo o ari sakke ɗo ɗon jaɓa ɗum woni hay kamɓe fof ɓe jaɓi nden hunde ɗum waɗi isa alayhi salam e nder haala makko ومبشرا برسول ياتي من بعدي مد ويلتنير مونلار ارا تشغلم اسمه احمد اي كو هنداني جومرا سبحانه وتعالى وي اون نانغي اودو عادي اي قالوا اخرنا من قريب من جبي قال فشهدوا تشيدو ديدو كو اي مون هيد بتشغل مون فوف وانا معكم من الشاهدين من وندو ديمن كومي سيديدو انا ني جومرا دي فمن تولى كلكم ورنيدو بعد ذلك تشغل اودو ميثاق yo annabaaɓe allah e nelaaɓe allah ɓeeɗo wiya ko hono ndaani hayso ngannduɗa annabi sallam wi e nder nde wino seyna omar no jogui kayitel nde wi so moussa wurtinama ma wasiahu illa ttibaai ala ko wodani ɗum sona hedde caggal am nelaaɓe allah ɓe so garti ɗo keeɗata ko caggal nelaaɗo allah enen hannde won woɓɓe jogorto diine mum en annda panda banggue ɓe mbi ina sella nangga diine ma banggue sa wiɓe ndaani ɓe gona e haalde haala khidru de ko moussa de hol mbiɗo ɓe khidru kam wona ennabi allah hol mbiɗo wonde wonde moussa nelanoma khidre annabi so nela ko kaffatal linnas hande juulɗo hono wirata no yondini ga nelaɗo allah ina wawi jogade diine mum ende panda tawa jotodirani annabi o sallallahu alayhi wa sallam woɓɓe ko noon mbi awa ganduɗaɓe kulani allah kulani fende ɓe mbi kamɓe ko diine mabɓe ko annabijo rokkiɓe kanko ɓe ceerata e makko ni caggal nde o maayi nde duuɓi no foti annabijo no wuuri nde so yeehi no makka madinaɓe jeyatamo kande faye yaltude wuuro ngo dañammo lomtini kanko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam sinno tawi kanko mo yiiye nokku fo hoko lumtinta nden hol julnowo to misiide makko ɗo so wona kanko anani annabio sallallahu alayhi wa sallam ewa ko ɗum woni ko haali ko woni gonga nde o daari hajju makko sakke ɗo wimi dartotako ɗo nde nden ɓe jiitani mo sahaba e makko anduɓe mo madina to jeeya leñol makko ɓena e goto wiyani yiimo ɗo omo ara cuuɗi mabɓe mo wiyaɓe naggam e naggam walla madanaɓe diineji keesi eyyi ko enen mutaɓe nangue fundateɓe tan kalanteɗe gueɗe ha joni anani jomira subhanahu wa taala wi faman tawalla kala gorniɗo bada dalika caggal ɗiɗo aadiji tekkuɗi fa ulaika ɓe goni humul fasiqu no goni fasiqueɓe yaltuɓe ɗoftare allah yo afa hayra dinillahi tabgun koko wona diine allah ko noon ko ɗum ƴeewa toon anani tawa noon walahu kanko o jomiraɗo noon ina wodanimo walla wodanimo ganduɗa jibbilanimomo aslama fi samawati wal ard ko woni dow asman fo jaɓani allah gonɗini allah wonɓe leydi he kadi ko noon ɗaw an o karahan ɗum woni ganduɗa dow ɗoftare dow yiiɗe añi foof anani allah yi o ileyi ko feewde o allah yurjauna duttete ɗon allah wi qul mouhammadou yon ɓeeɗo yimɓe tawi kamɓe ɓe jaɓani wiminen minen kam amanna billahi min gonɗini allah wama unsila alayna ko jippina e dow amen ko wama unsila ala ibrahima min gonɗini ko jippinano e dow ibrahima wo ismaila ismaila o ishaqa o yaquba wal asbadi ɓeeɗo foof wama utiya moussa min gonɗini ko moussa rokkana e linjila tawrita ko wo isa e ko isa ganduɗa rokkano e linjila ko wo nabiyuna min rabbim kala innabi gaddanoɗo hunde iwde to jomum min jaaɓi la nufarrigu bayna ahadin minum min ceerdata hakkude mabɓe ɓeeɗo min gonɗini hono no yahude en mbaɗini gonɗini ɓe jeddiɓe walla no chrétien en mbaɗini gonɗini ɓe jeddiɓe ala julɓe koko gonɗini foof wa nahnu lahu muslimuna minen wonande allah komin jibbilaniɓe dewal amen ko allah goto min ɗeɓata allahi oman yabtahi gayra alislami dina kala ganduɗa ɗaɓɓirɗo diine walla mbiɗo darta ko wona diine l'islam diine diine koko welnorte allah allahi falan yuqbala minhu yani jaɓantake e makko eyyi ko wi omo ƴeewa diine goɗɗo mo rewira ɗum allah tawona l'islam mo annabijo addi haalani men dose ɗe ko joyyi haalani men ganduɗa calɗi imanagal calɗi ihsan ko ɗum woni diine anani kala gadduɗo hunde wunde ka wina rewri ɗum allah allah wi jaɓata wo fil akhirati min al khasirin sa ƴeewa perduɓe lardarga koye ɓen jeeya perduɓe allahi kayfa yahdi llahu qauman kafaru bada imanihim hono allah fewnirta yimɓe caggal ganduɗa hefuriɗo caggal imanagal mum en wa shahidu anna rasula haqqu jeeyi ha ceeɗi wonde nelaɗo allah ko gonga wa qad jaahum l bayna delaji peñƴi gaari e dow ino halla annabijo ko gonga allah wi fewnata ɓeeɗo wallahu allah la yahdi o fewnata al qauma yimɓe azalimina hefereɓe an aɗa andi nelaɗo ko gonga aɗa andi diine ko addi ko ko gonga a gacca nden hunde gona hirjinde gueɗe goɗɗe andu jomiraɗo wi fewnatama an ka kefero allah yi ulaika ɓe sifuriɓe ni ɓe jasauhum jubdi mabɓe anna alayhim woni e dow mabɓe tan ko wiyete lanatullahi kudde allah jurima e dow mabɓe wal malaikati kuddi malaikaji saami e dow mabɓe wonnasi ajumen dendagal yimɓe allah wi khalidina fiha koɓe dumotoɓe kuddi he ani ko hondani kadi la yukhaffafu anhum l azab hoyfinantaki ga mabɓe lebte allah wala wona kamɓe yunsaruna ɓe muñane allah wi illa alladina tabu sonaɓe en kay tuɓɓe duttiti min baadi dalika caggal nden hunde wo asalahuɓe moƴƴitini golle caggal nde ɓe bonnuno فإن الله الذي غفور كفر وبكر ونند رحيم جرمتوار جمراد حالك ونم أعدو آي يهودي أنكوابي الذي إن الذين كفروا أي يدنوا بالنبي عيسى بعد إيمانهم تقل قوغن مقل مبي موسى ثم ازدادوا كفرا ببيدو كيفر كان يدد محمد الذي لن تقبل توبتهم بيوين جبنوا توبوا مبي جبتاك بيحيث توبي ألا ننغتا لون كان يغند أنه بنغاري ماري سمي توب جبتاك nani sobe may ko be kefaragal ko ni ganda ko jengul direct allahi ulaika be ngone humud dalun woni majjube allahi subhanahu wa ta'ala innal ladina kafaru tayukar ko be hefrebe kadi wa matu be may hum kufara e keferu hebe may hel falan yuqbala jabanta ka min ahadihim goto mabbe milul ardi kewendi leedi dum woni hewendi leedi ndi so wadama jawdi ganda wi ciotoro allah jabata dum woni milul ardi zahaban kewendi leedi kangi wala yuftada biha sabi tuturi manden hunde jomiraadu yo jabata ulaika be lahum wadani bi azabun labta alimun muslim wama lahum alanaifu min nasin hakitab allahi lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun adam bi rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyina min amrina rashada idan nyaagi allah kaldenen hawre sawab yo Allah rukku men baraji tay kadi wonko won hen ko hawrani yo Allah yaf kur gitti men timmal ko Allah wadani aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.